ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 dzień listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm odwołał wszystkich członków Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Rząd będzie zabiegać o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy. Zmarł były amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger, miał 100 lat. Sejm odwołał wszystkich 8 członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Za odwołaniem członków Komisji głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Nowej Lewicy oraz część posłów Konfederacji. Poseł PiS Paweł Szrot stwierdził, że decyzja, którą podjął Sejm, jest niekorzystna dla interesów Polski. Jest to decyzja zła ze względu na interes Polski, zła ze względu na prawa obywateli Polski do prawdy. Oni chcą wiedzieć prawdę, kto działał, w jakim celu i z jakim efektem. Myślę, że cieszyć się mogą tylko w Mińsku Białoruskim i na Kremlu. Poseł Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że w przyszłości komisja zostanie zlikwidowana. Tu jest kwestia przede wszystkim zmian ustawowych, a wiemy doskonale, że pan prezydent Andrzej Duda w tej sprawie jest człowiekiem, który zmieniał zdanie średnio co kilka dni, więc być może jak już będzie nowy rząd, jak już będzie, ja będę rekomendował likwidację tej fikcyjnej komisji. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich przed odwołaniem jej członków zdążyła opublikować cząstkowy raport z 3-miesięcznych prac. Zgodnie z jej rekomendacjami stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa nie powinny być powierzane konkretnym osobom, które odpowiadają za nieprawidłowe działania służby kontrwywiadu wojskowego, mówił jeden z członków komisji, profesor Andrzej Zybertowicz. W odniesieniu do następujących osób, premier Donald Tusk, minister Jacek Cichocki, ministrowie Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz, komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. To właśnie płytki, zdawkowy, niesystematyczny nadzór z ich strony doprowadził do tych nieprawidłowości w działaniu SKW, które zostały udokumentowane w raporcie. Wśród rekomendacji Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów jest też przegląd polskiej polityki energetycznej, wpływów Federacji Rosyjskiej na trzeci sektor, media i politykę zagraniczną. Rząd będzie zabiegać o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy, by zakończyć protest na przejściach granicznych. W poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Transportu. Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, Polska zawnioskowała, aby jednym z punktów obrad stała się dyskusja o skutkach obowiązującej umowy Unia Europejska-Ukraina. Z mojej strony jest na przykład bardzo ważne to, aby minister infrastruktury odebrał odpowiednie dyspozycje na Radę Ministrów Unii Europejskiej do spraw infrastruktury, tak aby powrócić do poprzedniego systemu zezwoleń. Ten system zezwoleń działał dobrze. Będziemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy jako rządzący i w jakimkolwiek innym, w jakim się znajdziemy, cały czas wnosili o to, aby przywrócić ten system zezwoleń. Po rozmowie z ministrem infrastruktury protestujący przewoźnicy odstąpili od blokady kolejnych 2 przejść granicznych. Rosja zgromadziła przed zimą duże zapasy rakiet, ostrzega NATO. Sekretarz sojuszu Jens Stoltenberg na zakończenie spotkania szefów dyplomacji państw NATO podkreślił, że choć Rosja jest coraz słabsza wojskowo, gospodarczo i politycznie, to nie można jej lekceważyć. Rosja traci wpływy w swoim najbliższym otoczeniu. Rosja staje się też coraz bardziej zależna od Chin. Wojskowo straciła dużą część sił konwencjonalnych. Gospodarczo jest również pod presją. Zyski ze sprzedaży ropy naftowej i gazu spadają. Jej gospodarka przestawiła się na tryb wojenny. Cele Rosji na Ukrainie się nie zmieniły. Russia's economy is on a war footing. Russian aims in Ukraine have not changed. Podczas spotkania w Brukseli każdy sojusznik zapewnił o woli dalszego wspierania Ukrainy. Zmarł były sekretarz stanu USA, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i dyplomata Henry Kissinger. Zasunął głównie jako doradca prezydenta Richarda Nixona oraz autor polepszenia stosunków Ameryki z komunistycznymi Chinami w 1972 roku. Jego sylwetkę przybliżył na antenie Trójki nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. negocjacje pokojowe między Egiptem i Izraelem, normalizacja stosunków z Chinami, negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Wietnamie, to tylko nieliczne z wielu do konia Kissingera na stanowisku sekretarza stanu i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Kissinger nawet po opuszczeniu Białego Domu był bardzo wpływową postacią. Jego stosunek do Ukrainy ewoluował. Początkowo uważał, że NATO w pewnym sensie przyczyniło się do sytuacji na Ukrainie, a potem zmienił zdanie i był bardzo gorącym zwolennikiem niepodległości i wspierania Ukrainy. Henry Kissinger zmarł w swoim domu w Connecticut w wieku 100 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu Podkarpacia o około 7 cm. Na termometrach teraz w Białymstoku minus 12 stopni i to jest to najzimniejsze miejsce w Polsce. Suwałki prawie minus 8, w Olsztynie minus 5, w Gdańsku 5,5 na minusie. Warszawa minus 4 stopnie, w Łodzi nieco cieplej, chociaż też chłodno minus 2, a we Wrocławiu i w Koszalinie niecały stopień na minusie. Wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 90 km na godzinę, w Bieszczadach do 80, słabnące do 65, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. I w tej godzinie również o sytuacji w górach, groźna zima w Tatrach i apel ratowników o rozsądek. Relacja Przemysława Bolechowskiego z Polskiego Radia Kraków na naszej antenie i też kolejny apel, a właściwie apele, które to wystosowują ratownicy do wszystkich, którzy zamierzają wybrać się w góry, żeby na siebie uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes love until

bo jeżeli dreptamy po wydeptanym szlaku, który owszem, może nawet jest śliski, ale daje nam możliwość poruszania się ze swobodnego, to jest w porządku. Ale jeżeli pakujemy się w śnieg aż po pas albo jeszcze wyżej, no to torowanie takiej świeżej drogi, no to to jest ogromny wysiłek fizyczny, wręcz dla niektórych niewyobrażalny. Kombinezony, rękawiczki, gorąca herbata w plecaku, czapki na głowę, także wszystko okej. Okay. Polar na usta, żeby nie zmarznąć. Wysmarowaliśmy się wszystkim, czym się dało. Na razie jest ciepło. Jest ruch, także nie było tragedii. Jest również mroźno, to no, zobowiązuje nas do odpowiedniego ubioru. No trzeba jednak do tego się przygotować. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. Trzeba chociażby jakieś ciepłe skarpety, grube, ciepłe buty, żeby nie było jakichś odmrożeń. Rękawice, coś gorącego do picia. Wysmarować się jakimiś kremami tłustymi i no nie przesadzać. Bo często też to się może później jakimiś odmrożeniami skończyć. Generalnie zasada jest taka, że garderoba zimowa tym lepiej chroni, im jest luźniejsza. Bo chroni nas nie tyle sam materiał, z którego jest kurtka zrobiona, tylko warstwy powietrza, które są pomiędzy poszczególnymi warstwami zamknięte. Dokładnie zasada termosu i nawet jeżeli ubieramy się na cebulkę, to pamiętamy o tym, żeby te warstwy były luźno ułożone. No dzisiaj około 10 stopni poniżej zera, także trzeba pamiętać o tym, że mamy pełną zimę. No musimy być zaopatrzeni na wycieczki górskie, tak jak na wycieczkę w pełnej zimie. Trzeba mieć raki, czekan, jest zagrożenie lawinowe, czyli lawinowe ABC i podstawa, trzeba umieć to używać, bo samo posiadanie tego sprzętu nie chroni nas przed wypadkiem. Ciepło! Naprawdę! Nie odczułam, bo spałam jeszcze. Tylko ruch. Właśnie, jak się stanie chwileczkę, to już tak jest inaczej. Jak się idzie, to jest po prostu cieplusiunia. Nie czuć. Na pewno coś zjeść. W plecaku oczywiście termosiki. Czyli odpowiednie umiejętności, sprzęt i rozsądek. Dokładnie. Trzeba tych wszystkich trzech rzeczy, o których pan wspomniał, używać i umieć tego używać. Na razie jest piękna pogoda, odsłoniło się wszystko, jest słoneczko, dość duży mróz. Śniegu dosypało, czyli warunki lawinowe się nie poprawiły. To też trzeba mieć na uwadze. To wróćmy jeszcze do akcji poszukiwawczej, która trwa. Ratownicy TOPR przeczesują wytypowane rejony. Tatr, akcja poszukiwawcza mężczyzny, który w sobotę wyszedł w góry, póki co nie przynosi rezultatu. Nie udało się trafić nawet na ślad zaginionego. Zima w Tatrach, jak państwo widzą, naprawdę jest już poważna i nie warto ryzykować ani zdrowiem, ani życiem. A relację przygotował Przemysław Bolechowski z Polskiego Radia Kraków. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. After all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkę, 23 minuty po ósmej. Wracamy do wspomnień związanych z muzyką. Lata 80. Kraków, wycieczka szkolna. Znaleźliśmy sklep muzyczny w jednej z bocznych alejek od rynku. Chcieliśmy kupić płytę Dire Straits i oczywiście nikt nie znał tytułu. Więc zaczęliśmy sprzedawcy śpiewać, nucić. Oczywiście po chwili już wiedział, o co nam chodzi. Uśmiał się serdecznie. No i kupiliśmy tą płytę. Bardzo intensywnie gromadziłem audiografię na kasetach magnetofonowych, ale zawsze marzyłem o magnetofonie kulowym z prawdziwego zdarzenia i teraz będąc już dorosłym mężczyzną w średnim wieku, sprawiłem sobie i tworzę zbiór analogowy na taśmach magnetofonowych, na magnetofonie szpulowym. Frajda niesamowita i jakość odsłuchu przepiękna. Pierwsze nagrania, pierwsze kasety, pierwsze płyty, cały czas przyjmujemy Państwa wspomnienia. 2 dwójki i 7 trójek. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie cukierki na wagę 20% taniej, a starannie wybrane jabłka prosto z polskich sadów taniej. Złoty 79 za kilogram. Oferta ważna do 2 grudnia. Cena jabłek przed obniżką 3,29. Żegnamy reklamy. 8:30 na zegarze. Czas na radionawigator trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Tak jest. I w sumie sytuacja nie wygląda źle, bo korki są w tych miejscach, w których zwykle są, a więc nie ma z powodu warunków zimowych na drogach większego jakby natężenia ruchu i też zatorów. I tak też korkuje nam się obwodnica Trójmiasta. Tutaj korek jest rzeczywiście spory, bo zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki, ale bez zaskoczeń ciągnie się do węzła Gdańsk-Południe, czyli na jezdni w stronę Łodzi utworzył się właśnie taki zator. Kierowcy zatrzymują się również na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, na S8, jezdnia w stronę Wrocławia, ale też spowolnienia mamy w kierunku Białegostoku. No i kłopoty z przejazdem są na południowej obwodnicy Warszawy. To też bez zaskoczeń jezdnia w kierunku Terespola za węzłem Opacz. Kierowcy zdejmują nogę z gazu. No i też przy wjeździe do Warszawy A2 od strony Łodzi kierowcy zatrzymują się na wysokości Pruszkowa. Jeśli chodzi o południe Polski, to dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Trochę gorzej na Śląsku, ale też bez dramatu. Tradycyjnie korkuje się przebudowywana jedynka Wojkowice Kościelne Dąbrowo Górnicza i A4 na wysokości Rudy Śląskiej. No i Wrocław, tutaj mamy przebudowę wiaduktu przy wyjeździe z Wrocławia w stronę Opola. Mamy spowolnienie już na węźle Wrocław w południe. Także sytuacja, jeśli chodzi o natężenie ruchu, niezła, ale uwaga, bo warunki jazdy zimowe. Prosimy na siebie uważać. 31 minut po 8:00, czas na serwis trójki. W skrócie Romuald Wójcik. Portal TVP Info poinformował, że prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie. Były prezydent jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań w Instytucie Pamięci Narodowej na temat odnalezionych w domu Czesława Kiszczaka dokumentów TW Bolek. IPN sprawdzał, czy zgodnie ze słowami byłego prezydenta zostały one sfałszowane. Dokumenty z akt TW Bolek porównano z dokumentami z urzędów i miejsc, gdzie pracował Lech Wałęsa. Zrobił to zespół biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W ich ocenie jedne i drugie dokumenty zostały nakreślone przez Lecha W. Czytamy na portalu. Z powodu złej pogody w Tatrach nie wznowiono dziś poszukiwań 46-letniego turysty. W górach wieje i silny wiatr osiągający na szczytach prędkość do 90 km na godzinę. Widoczność jest ograniczona. Ratownicy TOPR od poniedziałku poszukują mężczyzny, który w sobotę samotnie wyruszył na szlak z zamiarem zdobycia Czerwonych Wierchów. Dziś wręczenie nagród imienia Witolda Pileckiego. Uroczystość odbędzie się o 18:30 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Otrzymają ją autorzy książek o totalitaryzmach. Mówi sekretarz kapituły imienia Witolda Pileckiego Mateusz Werner. Zostaną wręczone doroczne nagrody imienia Witolda Pileckiego w 3 kategoriach. Najważniejszej książki historycznej roku, naukowej, najlepszego reportażu historycznego i nagrody specjalnej dla książek mówiących o tym, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie. Do nagrody nominowano po 5 publikacji w każdej z kategorii. Kolejny serwis Trójco o 9:00. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To był mecz palce lizać. Napoli prowadziło szybko w Madrycie z Realem Madryt 1-0, a potem gospodarze wyszli na 2-1. Goście wyrównali i mecz rozstrzygnął się w samej końcówce 2 golami królewskich. Real wygrał w Lidze Mistrzów 4-2, a spotkanie kontuzją okupił Piotr Zieliński. W drugiej połowie brutalnie potraktowany korkami po udzie przez Antonio Rüdigera. Marny wieczór miał także Przemysław Frankowski. Musiał razem z innymi piłkarzami Lens przełknąć gorycz ciężkiego łomotu, mówiąc kolokwialnie w Londynie. Ekipa z północnej Francji przegrała z Arsenalem aż 0-6. W drugiej połowie na boisku zameldował się w trykocie kanonierów Jakub Kiwior. Cały mecz w bramce Kopenhagi zaliczył Kamil Grabara i zachował czyste konto w zremisowanym 0-0 wyjazdowym spotkaniu z Bayernem Monachium. Dziś w Lidze Europy kopie Raków Częstochowa w Austrii ze Szturmem Graz. W drużynie gości w ataku zagra najpewniej Szymon Włodarczyk, z którym ze wspólnych występów w Górniku Zabrze dobrze zna się pomocnik Rakowa Bartosz Nowak. Na pewno widać ciągły progres u Szymona. Nie na jednej płaszczyźnie, tylko na wielu. Tak jak był, tak dalej widzę, że jest pracowity. Widać, że dobrze się rozwija, dobrze służy mu tutaj klimat i że potrafi strzelać bramki, że pracuje dla drużyny, że dobrze wygląda fizycznie. Szymona Włodarczyka komplementował Bartosz Nowak. Mecz Rakowa w Gracu o 18.45. O 21.00 Legia zagra w Birmingham w Lidze Konferencji z Aston Villą. Z Ljubljaną mierzyła się w Lidze Mistrzów Siatkarzy Asoko Rosowia Rzeszów i wygrała w Słowenii 3-0. Przegrała po tiebreaku w Turcji z Ziradwan Kasiankara, broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn Koźle. U pań PGE Rysice Rzeszów uległy na Podpromiu i Moko Conegliano z Włoch z Janną Wołosz na rozegraniu 1-3. Pod koszem czwarta wygrana w 7. kolejce Euroligi koszykarek BC Polkowice 77-61 z Villeneuve z Francji. 4 punkty rzuciła wczorajszego wieczora skrzydłowa Polkowic Klaudia Gertchen. Pierwsza kwarta, w sumie chciałyśmy zobaczyć, jak będą wyglądały przeciwniczki. W drugiej kwarcie z kolei już nasza obrona, tak jak to trener powiedział, była to najlepsza obrona od początku sezonu. I myślę, że tym wyrwałyśmy po prostu to zwycięstwo i byłyśmy mega nakręcone pozytywną energią. Mówiła Klaudia Gertchen. To, co udało się Polkowicom, nie udało w Eurolidze AZS-owi Lublin. Przegrał 42-64 z Saragosą. To 6. porażka AZS-u w sezonie. Na termometrach w ciągu dnia od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia w centrum na plusie i na południu również na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, południowy, wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km na godzinę, Bieszczady 80 km na godzinę i pozostałe rejony to 65 km na godzinę. Ten wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, a w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia, opady śniegu. Obok nas Za chwilę Salon Polityczny Trójki. O 8.45 gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Szczucki, minister edukacji i nauki. Za 20 minut 9 wróćmy jeszcze do Państwa telefonów. Nie miałem do tego kolumn, więc słuchałem przez słuchawki. Pamiętam nawet pierwszy utwór, jaki usłyszałem na tym wzmacniaczu. Był to Phil Collins In The Air Tonight i leciał z trójki, która wtedy jeszcze była monofoniczna. Czy ktoś jeszcze pamięta pocztówki grające z lat 60? Ja pamiętam, miałem wtedy lat 12 czy 13 i kupiłem sobie taką pierwszą pocztówkę grającą Dom Wschodzącego Słońca, to zrobiło na mnie potężne wrażenie wtedy. Tam był też utwór, gdy byłem młody, Animalsów. No a potem je kupowałem regularnie. Jakoś była nagrania taka sobie, ale było słychać. No i dało się grać na adapterze marki Bambina, pamiętam jak dziś. Na początku lat 80. byłem w wojsku. Do sztabu przychodziła drużynka sprzątająca, a ja wtedy wyjątkowo w sztabie pracowałem. Miałem takie radio Lena 2 i wystawiałem te radio na korytarz i ta drużynka sprzątająca przy tej muzyce lecącej z trójeczki, oczywiście to była wtedy lista przebojów. Te sprzątanie to było naprawdę czymś, co do dzisiaj pamiętam. Drużynka sprzątająca, naprawdę bardzo fajnie to brzmi. Dziękujemy pięknie za te głosy. 2 2 7 3, ten numer zawsze do Państwa dyspozycji. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. My sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... To a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Za chwilę 8.45, za chwilę rozmowa w trójce. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy poranek. Dobrego dnia życzymy. Proszę zostać z nami. Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Dziękujemy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Szczucki, minister edukacji i nauki, do niedawna szef Rządowego Centrum Legislacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie ministrze, taka wiadomość z ostatniej chwili. Otóż prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie. Były prezydent jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań w Instytucie Pamięci Narodowej na temat odnalezionych w domu Czesława Kiszczaka dokumentów TW Bolek. Chodzi o to, że zostało ustalone, że jednak te podpisy, o których on mówi, że nie składał ich, należą do niego. Jakieś słowo komentarza? Pani redaktor, Lech Wałęsa jest takim samym obywatelem jak wszyscy inni. Jeżeli składał fałszywe zeznania, to powinien ponieść w tym zakresie odpowiedzialność karną. To w zasadzie już każdy szanujący się historyk XX wieku potwierdza, że Lech Wałęsa miał okres, w którym współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, tylko chyba sam Lech Wałęsa nie jest w stanie się do tego przyznać. Jakieś grono wąskich jego wielbicieli, które zaprzecza faktom historycznym. Panie ministrze, jaka jest pana interpretacja chęci nowej sejmowej większości zdemontowania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów? Prosta to jest interpretacja, czy sprawa jest złożona? To jest bardzo dobre określenie zdemontowania tej komisji, bo niektórzy mogą odnieść wrażenie, że chodziło tylko o odwołanie członków komisji, może za chwilę powołanie innych i może kontynuowanie. Może ja to na wyrost tego określenia złożyłam, bo zdaje się, że trzeba powołać nowych. Ja, pani redaktor, oczywiście, że trzeba powołać nowych, ustawa obowiązuje, komisja powinna działać, natomiast to ewidentnie był demontaż tej komisji, tego nikt nie ukrywał. Platforma Obywatelska i koalicjanci nie chcą odkrywania prawdy na temat resetu, nie chcą odkrywania prawdy na temat relacji polsko-rosyjskich po 2007 roku. Czyli prosta odpowiedź na moje pytanie to jest niechęć, czy lęk, czy obawa? Znaczy to ewidentnie jest obawa. Niechęć to jest znacznie za mało. Ale jaka jest w tym logika? W tym, co pan mówi, co mówili pana koledzy, jeżeli już jest wstępny raport i właściwie takie clue tej sprawy w tym raporcie zostało zawarte. Tak, tylko tu, pani redaktor, cała machina propagandowa, a wiemy, że przewaga medialna po tamtej stronie jest duża. Cała machina propagandowa ruszy, żeby i ruszyła już. Najpierw, żeby zdyskredytować komisję, zdyskredytować jej członków, wybitnych naukowców i ekspertów, a teraz, żeby dyskredytować ten raport, który został, ten wstępny raport, który został wczoraj opublikowany. Premier Morawiecki z mównicy sejmowej... Przypomnę, że jest rekomendacja w tym raporcie, aby Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzone stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Natomiast to nie jest wiążące. To nie jest wiążące i oczywiście to zobaczymy, jak odpowiednie organy będą na to reagowały. Premier Morawiecki z mównicy sejmowej cytował Donalda Tuska, który wielokrotnie opowiadał się za bliskimi relacjami z Rosją i taka jest prawda. Natomiast tamta strona sceny politycznej próbuje odwrócić kota ogonem. Śmiech na sali, kiedy mówią o prorosyjskości Prawa i Sprawiedliwości, bo to my i nasz obóz polityczny i prezes Kaczyński, prezydent Kaczyński ostrzegali od dawna przed imperialnymi zakusami Rosji. Natomiast Donald Tusk realizował posłusznie politykę resetu. No dobrze, śmiech na sali, śmiechem na sali, ale sprawy można zbadać od każdej strony, żeby po prostu nie była to publicystyka, tylko żeby oprzeć się na faktach. No i profesorowie zostali wybrani do komisji i te fakty mieli odkrywać, ale proszę zobaczyć, że jest to im uniemożliwiane. Są znieważani, obrażani, są dyskredytowani po to tylko, żeby ośmieszyć całą ideę ustalania prawdy na temat tego, jak relacje Polski z Rosją wtedy wyglądały. Donald Tusk mówi o wynoszeniu dokumentów i o tym, że cała sprawa politycznie cuchnie. O wynoszeniu dokumentów, bo lepiej by było zdaniem Donalda Tuska te dokumenty gdzieś głęboko zakopać, zniszczyć, nie wiem, usunąć, a one są. Były odkrywane już w programach dokumentalnych, które mogliśmy oglądać w telewizji publicznej, no ale to oczywiście była publicystyka. Teraz był czas na zbadanie od strony formalnej, od strony właśnie działań komisji przez wybitnych historyków. I to zostało kompletnie zdewastowane przez działania Platformy Obywatelskiej. A co pan powie jako prawnik o tym, że może zostać ustawa, a komisja nie będzie powołana? Panie redaktor, nie może. Ja się obawiam, że przed nami cały cykl takich działań pozaprawnych, pozornie tylko wyglądających na działanie w ramach systemu prawa i obawiam się też, że te działania będą legitymizowane przez doradców. Ale to nie jest pozaprawne, bo pozaprawne to by była chyba jakaś próba nie wiem, innego zachowania wobec tej ustawy z pominięciem prezydenta, ale jeżeli ustawa zostaje, no to trudno mówić o pozaprawnym działaniu. No, zobaczymy w najbliższym czasie, pani redaktor, ale powiem raz jeszcze. Tamta strona sceny politycznej nie ukrywa, że tymi działaniami chce de facto doprowadzić do zaprzestania realnych działań przez tę komisję, zmierzających do odkrycia prawdy na temat relacji z Rosją i wpływów rosyjskich w Polsce. No to jak to inaczej nazwać, jak nie próbę ominięcia tej ustawy, która wyraźnie nakazuje sformowanie takiej komisji i podjęcie jej działań, konkretnych działań, które zresztą komisja pod kierownictwem profesora Cęckiewicza podjęła. Czy podobny manewr, że tak powiem, można zastosować wobec Rady Mediów Narodowych? Pani redaktor, Rada Mediów Narodowych ma kadencję i nie można przed upływem tej kadencji członków Rady Mediów Narodowych odwołać. Każda próba unieważnienia, nie wiem, członkostwa poszczególnych osób w Radzie Mediów Narodowych będzie po prostu bezprawna. I przez te nowe, ewentualne ciało, wybory zarządu czy Rady Nadzorczej nie powinny być respektowane przez żaden sąd w Polsce, który, przypomnę, musi zarejestrować odpowiednie zmiany personalne w rejestrze sądowym. I czyli ze względu na kadencyjność nie można zastosować takiego manewru, że odwoła się członków Krajowej, nie Krajowej Rady, tylko Rady Mediów Narodowych i powoła się nowych członków Rady Mediów Narodowych? Nie można. Każda zmiana wymagałaby, w obszarze Rady Mediów Narodowych wymagałaby zmiany ustawy. A w tej sytuacji można było zgodnie z prawem to odwołać? Ustawa przewiduje możliwość odwołania członków komisji, ale tutaj, panie redaktor, trzeba patrzeć szerzej. No, ważna jest intencja. Intencją nie była zmiana jednego czy drugiego członka na innego. Odwołano wszystkich hurtem po to, żeby zablokować pracę tej komisji. No tak, ale to jest znowu taka ocena polityczno, bardziej polityczna niż publicystyczna. Natomiast ja pytam o ocenę prawną. Można było to zrobić. Te uchwały z punktu widzenia formalnego wczoraj były zgodne z prawem. Panie ministrze, wymienia się pana wśród osób, które być może zasiądą w komisji śledczej, tej komisji śledczej, która będzie badała tak zwane wybory kopertowe, do których zresztą nie doszło. Tu pani redaktor, jeszcze od razu odpowiem, w tym zakresie kierownictwo naszej partii będzie decydowało, kto ma się znaleźć. Ale komisja, pan by się tego podjął, gdyby kierownictwo tak zdecydowało? Takich rozmów nie odbywaliśmy. Ja szczerze mówiąc dłużej nad swoim udziałem w tych komisjach się nie zastanawiałem. Jestem osobą, która jest otwarta i angażuje się w nasz obóz polityczny i jeżeli będzie taka potrzeba, będzie moja rozmowa z kierownictwem partii na ten temat. Teraz najważniejsze jest to, żeby mówić głośno, to, że te komisje dotyczą problemów fikcyjnych, problemów, których nie było, znaczy żadnych przewinień nie było. Były działania państwa polskiego i rządu polskiego, które odpowiadały na wyzwania, chociażby jak wybory korespondencyjne, które miały się odbyć. Opozycja dzisiaj oczywiście próbuje gumką wytrzeć swój ówczesny... Nie ma sensu mówić, że to dotyczy problemów fikcyjnych w momencie, kiedy jest determinacja, żeby te komisje śledcze działały. Znaczy jest sens mówić, panie redaktor, bo ta determinacja... To najwyżej można mówić, będąc w łonie tej komisji, właśnie to, co pan mówi teraz. A czy jedno i drugie? Bo samo mówienie w tym momencie nie zablokuje działania tej komisji. Zobaczymy jeszcze, panie redaktor, zgodnie z ustawą o komisjach śledczych, udział w tych komisjach poszczególnych klubów parlamentarnych ma być proporcjonalny do ich siły w Sejmie. Zobaczymy, jak zachowa się tutaj Platforma Obywatelska i Szymon Hołownia, czy Prawo i Sprawiedliwość otrzyma należną nam liczbę członków w tych komisjach. Jaka to była należna liczba? To zależy oczywiście, ile osób w tych komisjach miałoby się znaleźć, maksymalnie 11, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć co najmniej 4 członków takiej komisji śledczej. A jeśli te parytety zostaną zachowane, to Prawo i Sprawiedliwość weźmie udział w pracach każdej komisji śledczej? Tu, pani redaktor, znowu zobaczymy. Na razie toczą się prace na temat treści uchwał. Jesteśmy po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jeszcze przed nami prace Komisji Ustawodawczej. Ostateczne decyzje zapadną wtedy, jak będziemy wiedzieli dokładnie, jaki kształt te komisje śledcze mają przyjąć. Panie ministrze, po odebraniu w poniedziałek z rąk prezydenta powołania na stanowisko ministerialne w nowym rządzie premiera Morawieckiego napisał pan na profilu X. To dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem ogromne wyzwanie. Pracować na rzecz edukacji i nauki to jest zaszczyt, nawet jeśli misja może potrwać tylko 2 tygodnie, co jest bardzo prawdopodobne. Pani redaktor, to jest ogromny zaszczyt i wyjątkowy przywilej móc odebrać od pana prezydenta powołanie nominacji do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak to przyjmuję, to jest rząd umocowany, zgodny z konstytucją i niezależnie od tego, jak długo będzie trwał, a przypomnę, że misja każdego ministra jest tymczasowa. Nigdy ministrów się nie powołuje na całe życie. Niezależnie od tego, czy będzie to trwało kilka tygodni, czy kilka miesięcy. Sytuacja szczególna, ale ja podchodzę do swojego zadania na poważnie, cały nasz rząd podchodzi do swoich zadań na poważnie. Pracujemy normalnie i pomagamy też panu premierowi Morawieckiemu przygotować expose, które wygłosi Sejm. Niektórzy mówią, że ministrowie w tym rządzie to są właściwie poza ministrem Błaszczakiem czy ministrem Szynkowskim-Welsenkiem, który miał ważne zadania i powinna być tu ciągłość. No to była taka troszkę łapanka. Znaczy, absolutnie nigdy nie można nazwać powoływania ministrów łapanką. Są to eksperci, ludzie doświadczeni. Oczywiście nie wypada może mówić o sobie, ale minister Gębicka... Panu mówią, że pan był rok nauczycielem w szkole. Panie redaktor, jestem akurat chwilowo na urlopie bezpłatnym, ale pracownikiem naukowym. Pracowałem też w szkole. Mam odpowiednie przygotowanie, więc wydaje mi się, że niech inni oceniają, ale że problemy oświaty i nauki są mi bliskie i jestem w stanie swoją misję realizować. Mam do tego kompetencje, podobnie jak moje koleżanki i moi koledzy. Trzy najważniejsze problemy oświaty. Panie redaktor, to oczywiście można mówić długo. Oczywiście zawsze w przypadku oświaty i nauki zresztą pojawia się problem finansowania i nigdy nie będzie takiego momentu, kiedy środków będzie w tym systemie dostatecznie dużo, ale to jest obszar bardzo taki będący ciekawym wyzwaniem. Zresztą zrobiliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o inwestycje w oświacie i w nauce. Wczorajsza sytuacja niestety na Mazowszu pokazała ten atak, który miał miejsce, że wciąż musimy pracować nad bezpieczeństwem i nad przemocą wśród dzieci. Ale chyba problemem, też nad przygotowaniem i nauczycieli do takich sytuacji, które odpukać mogą się zdarzać. To się odbywa. Ja przypomnę, że zresztą... Tam były takie elementy paniki, jak wynika z relacji. To pewnie tego trudno w takich dramatycznych sytuacjach uniknąć i zawsze nauczyciele w Polsce są dobrze przygotowani, ale oczywiście zawsze trzeba w tym zakresie podejmować intensywne kolejne wysiłki. Przemoc, panie redaktor, wśród dzieci, to co się dzieje w internecie, ten patostreaming, to są te wyzwania, które już podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale cały czas trzeba odpowiadać na te problemy, które z tego wynikają. Właśnie z tego niekontrolowanego czasem przez rodziców i dorosłych dostępu do dzieci, przez dzieci do złych treści, które wpływają później na takie, a nie inne zachowania. No dobrze, pana koleżanka jedna, może więcej, i koledzy mają coś do roboty tak na cito, że tak powiem. A co pan w ciągu tych dwóch tygodni najbliższych, być może i ostatnich na tym stanowisku, w każdym razie w tym rozdaniu może zrobić? No, panie redaktor, do ministerstwa wpływają problemy ze strony chociażby uczelni, to są kwestie subwencji, finansowania, to są projekty badawcze, które uczelnie przedkładają. No, szereg działań, którymi minister na co dzień się zajmuje, ale najważniejszym zadaniem nas wszystkich w tym rządzie w tej chwili jest wspólne przygotowanie rządu i pana premiera do expose, które wygłosi prawdopodobnie 11 grudnia w Sejmie. Ale Bogiem a prawdą to expose może sprawić, że się pojawi sejmowa większość, bo ktoś powie, to jest tak świetne expose, świetny program, że pójdziemy za panem premierem Morawieckim? To jest, panie redaktor, w tej chwili spekulacja. Jak będzie, to zobaczymy. Jest konstytucja realizowana, pierwszy krok. Pan prezydent powierzył premierowi i nam misję prowadzenia tego rządu. Sejm będzie głosował. Jeżeli nie przegłosuje wotum zaufania, to oczywiście kolejne kroki konstytucyjne. Do tego momentu my realizujemy na 100% swoje zadania. A jak to jest z tymi odprawami, o których mówią i piszą media? Że właściwie to chodzi o to, żeby jeszcze ktoś dostał odprawy. Też taka wersja wydarzeń. To są, panie redaktor, jakieś mity. Ja przypomnę, że chociażby w mojej sytuacji jestem posłem, więc nie będę otrzymywał wynagrodzenia poselskiego, będę otrzymywał wynagrodzenie ministerialne, które jest wyższe, ale nie są to ogromne różnice i nie otrzymam żadnej dużej odprawy, jeżeli jakąkolwiek, to tylko różnicę pomiędzy wynagrodzeniem poselskim a wynagrodzeniem ministerialnym. Więc te dziesiątki tysięcy złotych, które krążą po internecie, w różnych postach i materiałach, to jest po prostu nieprawda. A gdyby pan jeszcze został tym ministrem edukacji i nauki dłużej, to coś sięgnąłby pan do pomysłów opozycji? A czy, panie redaktor, jednym z ważnych zadań, które trzeba wykonać, jest odchudzenie podstawy programowej, która jest przeładowana. Toczą się prace w ministerstwie. W zasadzie mamy prawie przygotowane, już kończą się prace odpowiednich zespołów merytorycznych, koncepcję odchudzenia podstawy programowej. To jest kwestia przemyślenia w ogóle siatki zajęć, no ale to wymaga oczywiście dłuższego procesu i działań zaplanowanych na więcej czasu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był minister edukacji i nauki w trzecim rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, Krzysztof Szczucki, niedawno szef Rządowego Centrum Legislacji. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do widzenia, do usłyszenia.